ちよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No day be calm、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 ジョンも破れ、もうこれで地球はおしまいなのか、誰もがそう思い始めた時、 兄ちゃん、あれは兄ちゃんだ、 ついに海王深海で修行を終えたご飯が帰ってきた。 おい、お前まさか俺と戦うつもりか。 違う、殺すつもりだ。スノロ ぶっちぎりにパワーアップしたご飯は見事魔人ブーを倒し真の救世主となることができるのだろうか。やったか、魔人ブー大爆発。 tajemniczy powrót Dendiego。Prawda, Bubu czuje się zaskoczony. Bubu się ciebie nie spodziewał. Oszalał? Rozjuszył naszego wroga. To pułapka, próbuje złapać oddech, nie słuchaj go. Jak Bubu teraz wygląda? Wszystko przez ciebie. Nie wygrasz, wiesz o tym doskonale. Bubu, nie ma najmniejszej wątpliwości. To ty. Co chcesz przez to powiedzieć? Bubu zastanawiał się, kiedy do nas dołączysz. Czekał na ciebie. Bubu przybył tu za tymi maluchami. Bubu wyczuł obecność gigantycznego źródła energii. Niestety nie umiał go zbyt precyzyjnie zlokalizować. Bubu nie może ofiarować ci wolności, ponieważ w grę wchodzi jego życie. O ile dobrze zrozumiałem, zorganizowałeś cały ten cyrk, by wyciągnąć mnie z ukrycia. Udało ci się. Słusznie się mnie obawiasz. Jestem od ciebie silniejszy. Nie do wiary. Walcząc z nami, cały czas wiedział, że Son Gokan żyje gdzieś we wszechświecie i nic nam nie powiedział. Bez sensu. Przecież sam po nas przyleciał do pałacu Dendiego. Dosyć tego. Nie drwij sobie z Bubu. Bubu cię nienawidzi. Próbowałeś ośmieszyć Bubu, a tego się nie wybacza. Zasłużyłeś na karę. Ziemia należy teraz do Bubu. Nie robisz na mnie najmniejszego wrażenia. Chciałeś się mnie pozbyć, ale ci się nie udało. Na twoim miejscu tak bym się nie przechwalał. Nie tylko ty się zmieniłeś. Uwaga! Napiłbym się czegoś. O, jest piwo. Cudownie. Wiem, ty też jesteś spragniony. Na pewno znajdziemy trochę mleka w lodówce. Poczekaj. Dziękuję ci, Son Gokanie. Ocaliłeś nas. Nie ma za co. Ledwie uszliśmy z życiem. Posłużył się ciałem, jakby był bombą. Na szczęście był z nami mój brat. Wiedział, co należy zrobić. Ochronił nas. Thank you. Nigdzie go nie widzę. Być może myślisz, że przeżył? W wyniku eksplozji powstał olbrzymi krater. Wydaje mi się, że on jest zbyt inteligentny, by poświęcić życie na darmo. Już nieraz próbowano mnie wciągnąć w taką pułapkę. Nie mógł rozpłynąć się w powietrzu. Nie złość się, Son Gokanie, ale nie wierzę w to. Założę się, że on nadal żyje. Na pewno ukrył się za którąś z tych skał. Bądźcie ostrożni. Nie wiem, gdzie on jest. O ile go znam, szykuje jakąś niemiłą niespodziankę. Nie interesuje mnie to, czy on żyje. Zdał sobie sprawę z tego, że Son Gokan jest od niego o wiele silniejszy i po prostu uciekł. Wyjaśnisz nam, co zrobiłeś, by zyskać taką moc? Gotrong nie dorasta mu do pięt. Tak uważasz? Masz rację, jesteśmy jeszcze młodzi. Mnie też to ciekawi. Proszę, opowiedz nam, co przeżyłeś tam, w niebie. Naprawdę spotkałeś seniora bogów? Widziałem się z nim. Szatanie serduszko, kto ma radar odnajdujący kryształowe kule? Ciekawe, pół godziny temu pytałem go o to samo. Sprawa się skomplikowała. Otrzymałem go od Bulmy przed wejściem do sali treningowej. Śmierć Dendiego stawia całą sprawę pod znakiem zapytania. Jego odejście może wywołać nieoczekiwane skutki, zwłaszcza dla naszych rodzin. Co się stało z kryształowymi kulami? Nie martw się. Dendi żyje. Skoncentruj się, a wyczujesz jego energię. Masz rację. Emanuje z niego bardzo słaba energia, mimo to żyje. Też ją wyczuwam. Jesteśmy uratowani. Nie mamy ani chwili do stracenia. Bubu wcześniej czy później znów się zjawi. Ruszajmy w drogę. Co się stało? Zauważyłeś kogoś? Tak, jakiegoś człowieka. Okropnie się czuję. Umieram z pragnienia. Muszę się czegoś napić, choćby zwykłej wody. Przecież to nasz znajomy. Jak udało mu się ujść z życiem? Jest bardziej inteligentny, niż nam się zdaje. Zostawmy go w spokoju. Zabierzmy go ze sobą. Tak będzie bezpieczniej. Biedaczysko, kiepsko wygląda. Chłopcy, zachowujcie się wobec niego uprzejmie. Zrobił, co mógł, próbując uratować świat. Pić, błagam, dajcie mi coś do picia. Obojętne co, ziółka, herbatę, nieważne. Ratunku, puść mnie. Ja cię znam. Cześć, Herkulesie. Cześć. Jak to się stało, że tylko Dendi przeżył masakrę? Jak Bubu mógł się aż tak pomylić? Przecież nic nie stało na przeszkodzie, by jego także zjadł. Ojciec mówił mi, że byliście w sali treningowej. To prawda, potworowi udało się wyjść na zewnątrz. Zanim wyszedłeś ty z chłopcami, minęło sporo czasu. Bubu działał bezkarnie przez cały dzień, ponieważ jedna godzina w sali odpowiada całemu dniu i nikt nie wie, co się wtedy wydarzyło. Masz rację. Przypominam sobie, byłem w szoku i popełniłem niewybaczalny błąd. Bubu wykorzystał naszą nieobecność. Uważaj, byłby się rozbił. Dziękuję. Jest! Znaleźliśmy go. Jestem tutaj. Cieszę się, że żyjesz. Dobrze wyglądasz, martwiłem się o ciebie. Wiedziałem, że wcześniej czy później mnie odnajdziesz. Kiedy Bubu wyszedł z sali treningowej, Momo, mój wierny sługa, nakazał mi schronić się na ziemi. Bubu zamieni was w czekoladę. Szybko, musisz uciekać. Cały on. Dobrze wiedział, że gdy ty zginiesz, wraz z tobą zginą kryształowe kule. Zamienią się w zwykłe kamienie. Na szczęście dla nas Momo pamiętał o tym. Dzięki niemu jesteśmy uratowani. Kto to jest? Dlaczego mi nikt nie powiedział, że robimy bal kostiumowy? Więcej szacunku. Mówisz o najlepszym i najłagodniejszym wszechmogącym. Możesz to powtórzyć? Co tam widzisz? Na co oni czekają? Dlaczego nie ruszają szukać kryształowych kul? Zaraz wróci Bubu. To prawda, czas nagli. Chyba sobie nie zdają z tego sprawy. Ludziom nie wolno ufać. Trzeba było powierzyć tę misję zawodowcom. Nie, tylko nie Videl. Co ja bez niej pocznę? Bubu zjadł moją małą Videl. Nie miał prawa. Oddajcie mi moje dziecko. Gdzie byłeś? Dlaczego nie ochroniłeś mojej córki? Obiecałeś mi, że będziesz się nią opiekował. Jesteś zwykłym tchórzem. Wybacz. Proszę się nie martwić. Zobaczy ją pan. Wskrzesicie ją? Tak, obiecuję. Proszę mnie puścić. Mam nadzieję, że nie jest to jeden z twoich głupich żartów. Wraca Bubu. Co on tu robi? Bądźcie czujni. Nie bez kozery znikł na całą godzinę. Dałbym wiele, by dowiedzieć się, co robił w tym czasie. Tym razem żywy stąd nie odejdzie. Byłbym spokojniejszy, gdybyście się gdzieś ukryli. Ciekaw jestem, jaką niespodziankę mi szykujesz. Co cię napadło? Obiecałeś mi, że już nikogo nie skrzywdzisz. Czyżbyś nie pamiętał, kim jestem? Tracisz czas. To nie jest już ten sam Bubu. To zupełnie ktoś inny. Spójrz, poznajesz pieska, którego znalazłeś w górach? Nie cieszysz się? Bardzo się lubiliście. Daj spokój, nie warto. On się zmienił. Bądź już cicho, dekoncentrujesz małego. Myślisz, że o nas zapomniał? Dziwne. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnych zmian. Uważaj, mały. On na pewno coś knuje. Nie ma się czego bać. Bubu blefuje. Nie wytrzyma nawet 5 minut. Na co czekacie? Zbliżcie się. Bubu chce z wami walczyć. Może nie wyraziłem się zbyt jasno. To ja jestem twoim przeciwnikiem. Ich zostaw w spokoju. Bubu ma z nimi drobne porachunki. Lubi kończyć to, co zaczął. Musisz zaczekać. Chwileczkę. Tego nie było w planie. Nie wykorzystałeś swojej szansy. Zabraniam ci się do nich zbliżać. Co z wami, dzieciaki? Bubu ma uwierzyć, że się go boicie? Bubu miał was za niezłomnych wojowników, ale mylił się. Bubu prowokuje naszych dwóch małych bohaterów. Próbuje zranić ich dumę. Czy dadzą się wciągnąć w pułapkę? とピッコロがブーに吸収されちまった どうかなご飯くん未来においても二度と現れないであろう最強の魔人の誕生だ 次回ドラゴンボール Z ブー最悪の反則ゴテンクス吸収汚ねえぞ魔人ブー